أوحينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے، ایک سے سو، 176، 253 اختتام سورت. چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہے. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، 3 ابواب. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 39، تیسرا باب 96 تک. 2 باب اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا باب شروع ہے. خطابات سے تشروع ہے، 2 خطابات اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا خطاب شروع ہے. کل کے سبق میں ہم نے انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی خطاب کا تتمہ بزجر، افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض، کہ اللہ کے کتاب کی ایک حکم کو مانتے ہو اور دوسرے سے انکار کرتے ہو، اللہ کے احکام میں سے کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر بیٹھتے ہو. جس طرح کی اس زمانے کا دستور ہے ان لوگوں کا، اصولین فقہاء کرام جب قرآن کی تعریف کرتے ہیں تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں القرآن اسم للنظم والمعنی جميعا، کہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. کل کے سبق میں یہ جگہ ہم پڑھ رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. تو آج قرآن کے کچھ حصے کو مانا جاتا ہے جو الفاظ ہے، اس کو صحیح کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کا اہتمام ہو رہا ہے. مگر قرآن کا جو دوسرا حصہ ہے، معنی اور تفسیر، اس کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو اس پہ سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا سزا ہے اس کا، یفعل ذلک منکم، جس نے کیا یہ کام آپ میں سے، مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. غربت کو اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ نے لفظ ذکر کر دیا خزی ان کا، کہ ایک آدمی مالدار بھی ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا، وزیر بھی ہوگا، مگر اس کے ساتھ ذلیل بھی ہوگا. اللہ اپنے بندوں کے دلوں سے ان کی حیثیت کو محو کر دے گا، ختم کر دے گا، لوگوں کو وہ ذلیل نظر آئے گا. وہ یوم القیامت، تو دنیا کی سزا تھی، وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، جب قیامت برپا ہوگی تو واپس ہی ان لوگوں کی ہوگی عذاب شدید کی طرف. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، اس میں تتمہ خطاب کی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں. کل تک آپ نے جتنا پڑھا تھا میں نے آپ کو پڑھا دیا، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیاۃ الدنیا جنہوں نے پسند کر دیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فلا يخفف عنهم العذاب، تو ہلکا نہ کر دیا جائے گا ان سے عذاب کو، ولا هم ينصرون، اور ان کا کوئی امداد کرنے والے ہوں گے اور نہ کوئی ان کا امداد کرنے والا ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا، پریفرنس دی، ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. دنیا کو چاہنے لگے، آخرت کو چھوڑا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا يخفف عنهم العذاب، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو، عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، روز بروز اللہ رب العزت ان کے عذاب میں اضافہ کرے گا، روز بروز. اگر آج جہنم کی جو ہے سینٹیگریڈ 100 ہے، کل 105 ہوں گی، آگے جو ہے بڑھتے جائیں گے 110 تک پہنچ جائیں گے، تو عذاب میں کمی نہیں ہوگی، دنیا کی قید جتنی بڑھتی ہے اتنی اس میں تخفیف آتی ہے. پہلے جب قید مشقت کا حکم صادر ہوتا ہے کسی پر، تو دونوں پر مختلف چیزوں سے ان کو جو ہے مشقت میں مبتلا کیا جاتا ہے، مگر جو وقت گزرتا ہے تو مشقت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، اس میں نرمی کی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا يخفف عنهم العذاب، لوگوں کے عذاب میں جو ہے کوئی تخفیف نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی. کبھی کبھار دنیا میں قیدیوں کی اور جرائم پیشہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ ایک بادشاہ گزرتا ہے، دوسرا آتا ہے، فوراً اعلان کر دیتا ہے کہ یار فلاں فلاں قیدیوں کے لیے اتنی رعایت ہے، 45 دن رعایت، 40 دن رعایت، ایک ماہ کی رعایت ان کو جو ہے دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا هم ينصرون، یا قیدیوں کو چڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اسٹرائک وغیرہ برپا کی جاتی ہے، دھرنا دیا جاتا ہے جس سے حکومت پریشرائز ہوتی ہے اور وہ جو ہے قیدی کو رہا کر دیتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا هم ينصرون، اور نہ ان کا کوئی مدد کرنے والا ہوں گے. تیسرا خطاب اختتام کو پہنچا، اس میں تھا انکارهم من الاوامر واتیانهم بالنواہی، خطاب کا تتمہ تھا بالزجر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان دو آیتوں میں 87 اور 88 نمبر آیت میں چوتھا خطاب ہے بنی اسرائیل کو. اس خطاب میں جو بنیادی مسئلہ زیر بحث ہے، خطاب کا مقصد ہے، خطاب کا محور ہے، خطاب کا نچوڑ ہے، وہ کیا ہے؟ انکارهم من انبیاء السابقین، انکارهم من انبیاء السابقین، اللہ کے گزرے ہوئے انبیاء سے یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے. یہود بنی اسرائیل اللہ کے سابقین انبیاء کرام سے یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے اور خطاب کا تتمہ جو ہے وہ بے زجر ہے. خطاب کا تتمہ بے زجر 88 نمبر آیت میں. تو خطاب چھوٹا خطاب انکارہم من انبیاء السابقین اللہ کے پیغمبروں سے انکار کرنا جو پہلے گزر چکے ہیں یہ بنی اسرائیل یہودوں کی یہود کی جو ہے روش اور عادت تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وقفینا من بعده بالرسل اور پے در پے کیے تو ہم نے اور پے در پے بھیجے تو ہم نے اس کے بعد بالرسل اور پیغمبروں کو. وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور دیا تھا ہم نے عیسی جو بیٹا تھا بنت مریم کا البینات روشن دلیلیں بروح القدس اور تائید کی تھی ہم نے یا مضبوط کیا تھا ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بروح القدس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا اے جب کبھی آپ کے پاس آتا رسولن ایک پیغمبر بنا ان احکام پہ تہوا انفسکم جو پسند نہیں کیا کرتے آپ کے دل جن کو پسند نہیں کیا کرتے آپ کے دل ففریقن استکبرتم تو تم تکبر کیا کرتے تھے ففریقا کذبتم تو تکذیب کیا کرتے جھٹلاتے ایک گروہ کو وفریقا تقتلون گروہ کو قتل کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً دیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مراد ہے اس سے تورات ہم نے اس کو تورات عطا کیا تھا وقفینا من بعده بالرسل، اور پیچھے کیے تو ہم نے اس کے بعد بالرسل اور پیغمبر، عربی میں کہتے ہیں پیٹ کو، یہ گردن نہیں ہے، اس کو عربی میں قفا کہتے ہیں، قفا رکھو یعنی ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے کنٹینیوسلی، ایک پیغمبر کو یہ لوگ شہید کیا کرتے، اللہ دوسرے پیغمبر کو وہی کیا کرتے کہ جا کے بیان کیجئے، تو کنٹینیوسلی مسلسل پے در پے. تو قفینا کے معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے کنٹینیوسلی پے در پے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جانے کے بعد میں نے بنی اسرائیل کی طرف پے در پے انبیاء بھیجنے کا جو ہے سلسلہ جاری کیا. دراصل اور پیغمبر ہم نے بھیجے، رسول اور نبی کے درمیان کیا فرق ہے؟ نبی رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ حضرات کہا کرتے ہیں کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کی اپنی شریعت نہ ہو، دوسروں کی شریعت پہ آیا جاتا ہے جو دوسروں کی شریعت، دوسروں کی کتاب کو لا کر لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت اور پرچار کرتا ہے، کنوے کرتا ہے، تو اس کو نبی کہا جاتا ہے. قرآن کتاب، نئی کتاب نہیں پرانی کتاب، اس کو نبی کہا جاتا ہے. اور رسول، اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نے نئی شریعت سے نوازا ہو، کسی ہو نئی شریعت سے ان کو نوازا ہو. سمجھ آ رہی؟ نئی کتاب دیو، نئی شریعت دیو، اس کو کہا جاتا ہے رسول. اس تاریخ میں کلام ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، سقم ہے، کیا ہے وہ؟ کہ نبی جس کو نئی شریعت نہیں دی جاتی، پرانی شریعت، پرانی کتاب کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کو نبی کہا جاتا ہے. رسول جس کو نئی شریعت سے نوازا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات، عیسیٰ علیہ السلام انجیل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، داؤد علیہ السلام زبور، ابراہیم علیہ السلام کو سہول دیے گئے، تو یہ رسول ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ انبیاء ہے. اس تاریخ میں کمزوری کیا ہے؟ تاریخ میں کمزوری ہے جو آپ زربا سے آج کے سبق میں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقفینا من بعده بالرسل، آیات کو دیکھیے، ہم نے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وہ تو رسول ہوا، ٹھیک، صحیح ہے نا. وقفینا من بعده بالرسل، اس کے پیچھے ہم نے بہت سے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا، تو یہاں پر تو لفظ نبی نہیں ہے، لفظ رسول ہے، اور رسول جمع ہے رسول کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں بہت سارے رسولوں کو ہم نے بھیجا، ان کو تو رسول کہا گیا، نبی نہیں کہا گیا، اس تاریخ کے روح سے تو وہ نبی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو رسول اس تاریخ سے گزرے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام. یہاں پر تو اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے رسول کا نہیں رسل کا جمع. کچھ مفسرین کہا کرتے ہیں کہ 3000 انبیاء گزرے ہیں. کتنے انبیاء؟ 3000 انبیاء گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان. ان سب کو تو اللہ نے رسول کہا، انبیاء نہیں کہا. سمجھائے؟ تو وہ تاریخ تو غلط ہوگی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پرانی شریعت لے کے آئے، کیونکہ شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کتاب تورات تو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، مگر اور انبیاء ان کی نشر و اشاعت، ان کی ترویج، ان کی وضاحت کے لیے آئے تھے. تو وہ تو انبیاء ہو گئے، رسل تو نہیں ہوئے. اسی طرح قرآن میں ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے، سورہ مریم کو دیکھ لیجئے، سورہ پارا سورہ مریم، اکاون نمبر آیت کو دیکھ لیجئے، سولہ پارا سورہ مریم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، 51 سب نکال لیا، واذکر فی الکتاب موسیٰ، یاد کیجئے قرآن میں حالت موسیٰ علیہ السلام کی، انہ کان مخلصا، یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے، اللہ کے چنے گئے بندوں میں سے، اللہ کے چنے گئے بندے، سلیکٹڈ، منتخب کیے گئے. آگے کی بات ہے، وکان رسول النبیا، کیا تھے؟ وکانا رسول النبیا، وہ رسول اور نبی تھے. تو اس تعریف کی روح سے تو موسیٰ علیہ السلام صرف رسول تھے، وہ تو نبی نہیں تھے. کیا تھے؟ اس کو تو نئی شریعت دی گئی تھی. کیا دی گئی تھی؟ نئی شریعت دی گئی تھی، تورات کتاب تھی. تو جس کو نئی شریعت اور کتاب سے نوازا جاتا ہے وہ تو رسول ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. مگر یہاں پر کیا ہے؟ وکانا رسول النبیا. آگے کی بات کو ذرا دیکھ لیجئے، 54 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کیجئے قرآن میں حالت اسماعیل علیہ السلام کو، انہ کان صادق الوعد، یقیناً یہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کو سچا کر دکھانے والا تھا. وکان رسول النبیا، اور تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول اور نبی. تو جو تعلیم ہے اس تعلیم کے روح سے تو اسماعیل علیہ السلام صرف نبی تھے، وہ تو رسول ہی نہیں ہے. قرآن دو صفات سے ان کو یاد کر رہا ہے، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا. سمجھ آئی؟ اسی طرح اس صورت میں آیت نمبر 30 کو دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہ السلام کے جھوٹے میں جو باتیں اس نے کی ہے قرآن اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یقیناً میں بندہ اللہ کا ہوں. آتانی الکتاب، دیا جائے گا مجھے کتاب، نوازا جائے گا مجھے کتاب سے، وجعلنی نبیا، اور ٹھہرایا ہے مجھے، مقرر کیا ہے مجھے نبیا پیغمبر. تو اس تعریف کے روح سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سلام نبی نہیں ہوئے, وہ تو رسول ہوئے. قرآن میں نبی صلاحت والسلام کی صفت ہے, نبی صلاحت والسلام کو نبی کہا جاتا ہے. یا ایوہ النبی لم تحرم ما احل اللہ لکا, سورہ تحریم کی ابتدائی آیات. اسی طرح یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, سورہ مائدہ میں ہے. نبی علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا, نبی بھی کہا گیا, رسول بھی کیا کہا. 157 نمبر آیت سورہ احراف میں نبی علیہ السلام کی دو صفت ایک ساتھ ہے, رسول النبی, رسول بھی تھے نبی بھی تھے. سمجھا گئے؟ نبی علیہ السلام تو صرف رسول تھے, پر اس تاریخ کی روح سے نبی تو نہیں تھے. کیا مانی ہو, کیا مطلب ہے؟ ایک امام گزرے ہیں, اس کا نام ہے امام عبد الشکور سالمی رحمت اللہ علیہ. امام عبد الشکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے التمہید. التمہید میں وہ فرق ذکر کرتے ہیں رسول اور نبی کے درمیان. وہ کہتے ہیں کہ نبی ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہوا کرتی ہے, ہر پیغمبر کی ذاتی صفت وہ کیا ہے؟ نبی. رسول جب اس کو مشن عطا کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ رسول بن جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ نبوت ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہے, ماں کے پیٹ میں ہے نبی ہے, بچپن میں نبی ہے, جوانی میں نبی ہے. جب اس کو مشن عطا کیا جاتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى, یہ رسول بن گیا. رسول پیغمبر کو کہا جاتا ہے, پیغام پہنچانے والا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک جو وہی نہیں ہوئی تھی, پیغام نہیں ملا تھا, آپ نبی تھے. کیا تھے؟ نبی تھے. جب پیغام مل گیا آپ رسول بن گئے. تو نبوت ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہوتی ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جھولے میں کہا وہ جانمی نبی اور ٹہرائے مجھے نبی میں سے, وہ تو بچپن تھے اپنے آپ کو نبی کہہ رہے. تو نبوت ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہے. کام مشن عطا, اس کے بعد اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو رسول کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ جس طرح ایک آدمی ہوا کرتا ہے, اگر پٹھان کے گھر میں, پشتون کے گھر میں پیدا ہو گیا اس کو پٹھان کہتے ہیں. یہ یوسف زئی ہے, یہ محمد زئی ہے, مختلف قبائل خٹک ہے, افریقی ہے, مومن ہے, اس کی ذاتی حیثیت ہے. ماں کے پیٹ میں بھی وہ مومن ہے, افریقی ہے, یوسف زئی ہے. بچپن میں بھی اس کی یہ صفت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یوسف زئی ہے, یا آوان ہے, یا مغل ہے, یا جو بھی ہو سو. سمجھا لیں؟ اس کی ذاتی صفت ہے. مگر بعد میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, کوئی انجینئر بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر بنتا ہے, ڈاکٹری کرتا ہے, لوگ اس کو ڈاکٹر کہتے. تو یہ مغل, آوان, یوسف زئی, پٹھان, یہ اس کی ذاتی صفت ہے. بعد میں جو کام وہ شروع کرتا ہے لوگوں میں اسی کی نسبت سے اس کو جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, ڈاکٹر, انجینئر, بینکر. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح کی مثال یہ بھی ہے. جو کام شروع کرتا ہے لوہار, بلیک اسمتھ, اسی طرح آگے بڑھیے مسن بنتا ہے. تو یہ تو پٹھان, آگے اس کا قسم, اس کا کام, اس کا ورک جو ہے اس سے معاشرے میں جانا جاتا ہے. تو نبوت ہر پیغمبر کی ذاتی صفت ہے. سمجھا رہی ہے؟ جب اس کو مشن عطا کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ رسول بنتا ہے. رسول کے معنی پیغمبر کے کیے جاتے ہیں. پیغمبر کے کیا معنی ہے؟ پیغام پہنچانے والا. رسول کے کیا معنی ہے؟ پیغام پہنچانے والا. جب پیغام ملا تبھی پہنچایا, جب پہنچایا اس کو رسول کہا جاتا ہے. عرب میں رسول ہر پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں. آپ نے کسی کو پیغام دیا, بیٹا ہے, بھائی ہے, دوست ہے, یار میرا پیغام جو ہے آپ کنوے کرے, پہنچا دے, یہ آپ کا رسول ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ آپ کا رسول ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ ذرا دیکھ لیے سورت یوسف کو, ایسے نہ ہو کہ شک نہ پڑے. شک اچھی چیز نہیں ہوتی. یہ اس نے کیا کہہ دیا, رسول تو اللہ کی ہوا کرتے ہیں, مخلوق کے کس طرح رسول ہو گئے؟ سر یوسف کو دیکھ لیجیے, برائے کرم درس میں اگر کسی کو موبائل وغیرہ آ جائے تو درس چھوڑ کے یا درس سے اٹھ کر اس کو سننا یہ قرآن کی انتہائی بے ادبی ہے. اسے انسان کو کبھی اللہ توفیق نہیں دے گا آئندہ قرآن سننے کا. درس میں آپ میرے موبائل کو بھی دیکھتے ہیں, کبھی میں نے آپ کے سامنے موبائل کو جو ہے یس نہیں کیا ہے, آتے ہی رہیں اس پہ, میں چھوڑ دیتا ہوں. بعد میں جب درس ختم ہوتی ہے گھر پہنچتا ہوں, اس کے بعد جس نے کی وہ درس سے فراغت کے بعد اسے اپنے خود ہی کندھے کر لیتا ہوں. تو بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اس کی توہین آ گئی, بعد میں نے کر لیا دو تین روپے خرچ ہو جائیں گے. اس کو نہیں دیتی قرآن آپ سے کیا, قرآن سے آپ محروم ہو جاؤ گے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یار نہیں آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں اٹھاتے, آپ کر لیا کرو, ایک گھنٹے کے لیے آپ کر لیا کرو, بعد میں آن کر لیا کرو, جو آپ سے رابطہ کر لیں آپ اسے یہی کہہ دیں. جھوٹ بھی نہ بولیں کہ بیٹھ رہی ہوتی. آیت نمبر 50 کو دیکھ لیجیے, 12 بارہ پارے کی لاسٹ پیج. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو سلام کے پاس بلاوا بھیجا, جا کے یوسف علیہ السلام کو سلام سے کہہ دیجئے اتنے ذہین بندوں کے لیے قید اور جیل میں نے نہیں بنایا ہے, آپ نکلیے, مجھے تو آپ کی حیثیت کا پتہ نہیں تھا, کس نے آپ کو جیل میں ڈالا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الملک اتونی بھی, بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لائیے. فلما جا آہو رسولو, لفظ کو دیکھیے, فلما جا آہو رسولو, جب آیا یوسف علیہ السلام کو سلام کے پاس بادشاہ کا رسول, بادشاہ کا رسول یعنی بادشاہ کا پیغام لانے والا, کہ بادشاہ کہہ رہا ہے جیل سے نکلو, تو اس نے کہا کال ارج, واپس ہو جائے اپنے مالک کے پاس, بادشاہ کے پاس, مجھے نہیں نکلنا ہے جب تک صفائی نہ ہو جائے. تفصیلی واقعہ اپنی جگہ پہ گزار کر. تو رسول پیغام پہنچانے والے کو کہا جاتا ہے, خواہ انسانوں میں خواہ مخلوق کا ہو, پیغام پہنچائے اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے, خواہ اللہ کا پیغام پہنچائے اس کو بھی رسول کہا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو لفظ مشترک ہے رسول کا, مقام اور درجے میں زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے, ذہن کسی اور طرف نہ چلا جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو رسول اور نبی کی وضاحت ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ آسان سی بات تھی, کوئی مشکل نہیں تھی اس میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ الرُّسُلَ, اور تحقیق سے دیا تھا, یقیناً دیا تھا ہم نے, عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ الرُّسُلَ, اور پیچھے لگا دیا تھا ہم نے اس کے بعد بے رسول اور انبیاء کرام اور پیغمبر. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور دیا تھا ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بیٹا تھا بن مریم کا, البینات, روشن دلیل, واضح دلائل, وأیدناہ بروح القدس, مضبوط کیا تھا ہم نے, تائید کی تھی ہم نے اس کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. ابن مریم البینات. قرآن میں 25 انبیاء کرام کا اللہ رب العزت نام لے رہے ہیں. قرآن میں 25 انبیاء کرام کے نام ہیں, باقی تمام انبیاء کا تذکرہ اجمالاً ہے. کتنے ہیں اللہ کو علم ہے, اختلاف ہے اس میں بہت زیادہ. 1,24,000, 2,24,000, 25,000, کچھ مختلف تعداد حدیثوں. جتنے بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں ہمیں اس پہ ایمان ہے. صرف ایک پیغمبر ہے قرآن میں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جس کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی والدہ کا نام ذکر کرتا ہے. باقی کسی پیغمبر, موسیٰ ابن عمران نہیں ہے قرآن میں, ابراہیم ابن اذر نہیں ہے, اسماعیل ابن ابراہیم نہیں, اسحاق ابن ابراہیم نہیں, یعقوب ابن اسحاق نہیں ہے, سلمان ابن داؤد نہیں ہے, سمجھا رہی, محمد ابن عبداللہ قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام و السلام, جس کے نام کے ساتھ قرآن میں کئی مقامات پہ اس کی والدہ صاحبہ کا نام وہ ضرور بضرور قرآن لا کے ذکر کر دیتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے, اس اعتراض کا, کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبروں میں سے وہ پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے کافی حد تک افراط اور تفریق سے کام لیا تھا. کس سے کام لیا تھا؟ افراط اور تفریق سے, زیادتی افراط, تفریق کمی, اپنی حیثیت سے کم کرنا تفریق, اپنے درجے اور مقام سے بڑھانا افراط. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ چیز بہت زیادہ ہوئی ہے تمام انبیاء سے. کس طرح افراد افراد کس نے کیا تھا؟ زیادتی کی تھی عیسائیوں نے, نصارا نے, ان کے ماننے والوں نے کیا زیادتی تھی. کچھ ان میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ ابن اللہ, اللہ کا بیٹا. کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ کا بیٹا. کچھ نصارا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کارساز اور مددگار ہے, اللہ کے ساتھ خدائی کے کاموں میں حصہ دار ہے, شریک ہے, پارٹنر ہے. ثالث ثلاثہ والا عقیدہ, تمام جہان کو چلانے والے تین, اللہ, جبرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام. کچھ کہا کرتے تھے میری جسٹس گارڈ, کچھ کا عقیدہ تھا میری جسٹس گارڈ, اللہ خدا, عیسیٰ علیہ السلام اور بیوی مریم. ثالث ثلاثہ, یہ تین ہے جو کائنات کو چلا رہے ہیں, کوئی کیا کام کوئی کیا کام, ایک کے ذمہ ایک کام دوسرے کے ذمہ دے دوسرا کام. تو یہ کیا ہے؟ کارساز ہے, مددگار ہے, مشکل کشا ہے, خدا کا ہے, شریک ہے. سمجھ آئی؟ نصارا نے افراد کیا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے درجے سے بڑھایا تھا, جو اس کا مقام اور درجہ تھا اس کو بڑھایا تھا. اللہ نے ان دو پہ رد کر دی, افراد کرنے والے پہ رد. کن جملوں سے؟ جو کہا کرتے تھے ابن اللہ ہے, جو کہا کرتے تھے ابن اللہ ہے, قرآن نے کہا ابن مریم ہے. سمجھ آئی؟ ابن اللہ نہیں ہے, ابن مریم ہے. دوسری چیز, جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کارساز, مددگار, اللہ کا شریک, خدا کے درجے پہ فائز سمجھتے تھے ان پہ اللہ نے رد کر دی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے تو اس کو مضبوط کیا تھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے میرے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی تھی, وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے. تو جب ایک خدا اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے جو لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. جو اپنی حفاظت خود نہ کرے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے, نصرت اور تائید کے لیے اللہ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ شریک کیا تھا, اس کے ساتھ گھوما پھرتا تھا. سمجھ آئی؟ تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کارساز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ مددگار کس طرح ہو سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتے ہیں وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے اس کی تائید اور نصرت مضبوط کیا تھا, ہم نے جس کو دوسرا کوئی مضبوط کرے وہ خدا نہیں بن سکتا, وہ خدا نہیں بن سکتا. سمجھا گئی کہ نہیں آئی؟ تو اور افراد کرنے والوں پہ رد, یہود نے تفریق کی تھی. کیا کی تھی؟ تفریق کی تھی, اپنے مقام اور درجے سے اس کو نیچے کیا تھا. کیا کہتے تھے یہود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ولد الزنا کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ولد الزنا, زنا کی پیدائش. بیماریوں کو وہ کہا کرتے تھے اس نے زنا کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنا ہے. تفریق تھی, مقام ڈگریڈیشن کر رہے تھے, اپنے مقام اور درجے سے ڈگریڈ نیچے کر رہے تھے. اللہ نے ان پر رد کر دی. کس جملے سے رد کر دی؟ اللہ نے فرمایا وآتینا, کیا فرمایا؟ وآتینا عیسی ابن مریم البینات, میں نے دیا تھا, ہم نے دیا تھا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن دلائل, وہ میرے پیغمبر تھے اور میرا پیغمبر حرام نہیں ہوا کرتا. نہیں سمجھے بات؟ میرا پیغمبر حرام ہی نہیں ہو سکتا, میرا پیغمبر تھا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, میں نے اس کو پیغمبر بنایا. میرا پیغمبر نیچا بندہ نہیں ہوتا, اس کلاس کا بندہ ہو ہی نہیں سکتا میرا پیغمبر. تو یہ روح پر رد کر دی. کس سے؟ وآتینا عیسی ابن مریم البینات سے. بینات سے کیا مراد ہے؟ بینات واضح دلائل, روشن دلائل. کچھ مفسرین کہا کرتے ہیں بینات سے مراد انجیل ہے. بینات سے مراد کیا تھا؟ انجیل. کچھ کہا کرتے ہیں کہ بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات مراد ہیں. کیا مراد ہے؟ معجزات, مردوں کو زندہ کرنا, نادزاد اندھوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے, برس والوں کو دم کر کے وہ ٹھیک ہو جاتے, مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک دیتا وہ ان کے جوڑے زندہ ہو جاتے. سمجھا گئی؟ بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. تو معجزات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. اللہ کا عجیب دستور ہے, اللہ کا عجیب قانون ہے. انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کرتا ہے اس زمانے کے مطابق ہوا کرتے ہیں, حالات کے مطابق ہوا کرتے ہیں. کیونکہ معجزات انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوا کرتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا, ہر آدمی جادو سیکھا کرتا تھا, جادو سے فخر کیا کرتا تھا, جادو سے لوگوں کو مسخر اور تابع کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. یہ ایک ٹرینڈ تھی, پروفیشنل شکل اختیار چکی. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزے دیے جن کا تعلق بظاہر جادو سے نظر آتا تھا. تعلق کیا تھا؟ عصا کو گھراتے لاٹھوں کو اسے سام بنتا. یہی نیج ہر طریقہ کن کا تھا جادوگروں کا بھی تھا. ہاتھ کو بغل میں دے ڈالتے نکال کے وہ جو چاند کی طرح سورج کی طرح روشنی دیتا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزات دیے کہ وہ جادوگر بڑے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے سامنے شکست ماننے پہ تیار ہو گئے. ایکسپٹ کر دیا اس نے یہ چیز کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. جادو کا زور معجزات جادو جیسے جادو کو جادوگروں کو نیچ دکھانے کے لیے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب کا دور تھا. کس کا دور تھا؟ طب کا دور تھا. افلاطون ارسطو یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں. ہر ایک بندہ طب میں نام کمانے کی کوشش کیا کرتا. نئی ریسرچ ہو رہی تھی. بیماری اس کا تدارک اس کا علاج طب نے کافی حد تک جو ہے ترقی کر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے اللہ نے دیے اس کا تعلق کس سے تھا؟ طب سے تھا. کہ آپ لوگوں نے طب پہ اتنی ترقی کر دی مگر پھر بھی آپ مادرزاد اندھوں کو صحیح نہیں کر سکتے, برس کی بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتے, مردوں کو آپ زندہ نہیں کر سکتے, مٹی کے گنائے گئے پرندوں کو آپ زندہ نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے معجزے دیے کہ ان اطباء کی طب حیران ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ادب کا دور تھا. لٹریچر عام تھی, شعر و شاعری عام تھی. ہر ایک آدمی شعر کر کے شعر کہاں کرتے تھے؟ فخر کیا کرتے تھے. بڑے بڑے شعرا تھے. ادب کلام اتنے فخر میں آگے بڑھے تھے کہ اپنی زبان کے علاوہ تمام زبانوں کو وہ عجم کیا کرتے تھے. عجم گنگا, عجمیوں کو وہ عجمی اس لیے کہا یہ گنگے, ان کی زبان ہے ہی سرے سے. یہاں تک تندور پہ عورتیں روٹیاں پکا رہی ہیں, ایک دوسرے سے روٹی کا مطالبہ کرتی تھی یا کسی چیز کا تو کوشش کیا کرتی تھی کہ شعر میں ایک دوسرے سے کہا جائے. اتنی حد تک وہ شعر و شاعری میں آگے بڑھ چکے. سمجھ آئے؟ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزہ دیا قرآن کی شکل میں کہ اس زمانے کے شاعر شعرا فساد بلغا کی فساد بلاغت اور ادب قرآن کے سامنے دنگ حیران ہو گئی. قرآن کو سنا, قرآن کو پڑھا تو فوراً کہنے لگے ما ھذا قول البشر, کسی آدمی کی یہ گفتار ہو ہی نہیں سکتی. تو ہر پیغمبر کو اللہ وہ معجزہ عطا کرتا ہے جو اس زمانے کے ماحول کے مناسب ہو, کیونکہ معجزات انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوا کرتی. تو بینات روشن دلائے معجزات, یا مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے انجیل مراد ہے. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ قلق فرما رہے ابھی جو ہے یہود پہ افکلما جاءکم رسول, اے جب کبھی آ جائے آپ کے پاس کوئی اللہ کا پیغمبر رسول تعظیم, تعظیم کے لیے عظیم شان پیغمبر, جب کبھی آ جائے آپ کے پاس کوئی پیغمبر بما اس ان احکام پہ لاتا ہوا انفسکم, جو پسند نہیں کیا کرتے آپ کے دل, اس تک برتم تو تم تکبر کیا کرتے تھے. یہود کی روشی جب ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغمبر آتا. یہ دیکھیے یہاں پر بھی رسول کا تذکرہ کیا, نبی کا تذکرہ نہیں رسول کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رسول آتا بنی اسرائیل کے پاس, انہیں احکام خداوند بھی ان کے سامنے رکھتا جو ان کے خواہشات کے برخلاف ہوتی, ان کی سوچ کے خلاف ہوتی, ان کے مفاد کے خلاف ہوتی. تو کیا کیا کرتے تھے؟ استکبرتم, تکبر کیا کرتے. اعراض کی پہلی صورت تکبر ہوا کرتی. فرسٹ آف آل ایک آدمی تکبر کیا کرتا ہے, میں افسر ہوں, میں امیر ہوں, میں مالدار ہوں, میں صاحب حیثیت ہوں, میں علاقے کا بڑا ہوں, آ کے زمین پہ جو ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا, نہیں ہو سکتا. تکبر کرتا ہے, میری سیٹس, میری اسٹینڈرڈ پوری جگہ کی بیٹھنے کی نہیں بیٹھ سکتا, زمین پہ چٹائی پہ میں بیٹھوں. یہ کیا ہو, بچے بھی بیٹھے ہیں میں ان کے درمیان بیٹھوں گا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, التکبر ردائی الکبریاء ردائی والعظمت اجری, کہ نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر یہ میری چادر ہے, والعظمت اجری اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا عظیم سمجھنا یہ میری شلوار ہے. کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے, وہ میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے. قیامت کے دن متکبرین تمام مخلوق کے سامنے چرونٹیوں جیسے نظر آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو لوگ تکبر کیا کرتے ہیں, تکبر کے معنی حق کو جھٹلانا. صحابہ نے پوچھا, حضرت صفائی کا خیال رکھنا, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا, صفائی کا خیال رکھنا, صاف کپڑے پہننا, نہانا دہانا, یہ تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو جمال ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا, حق کی خلاف کرنا. تو اس تکبر تم پہلے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, دوسرے درجے میں اعراض کر شروع کر دیتا ہے, قرآن کے ماننے سے انکار کر بیٹھتا ہے. تو اس تکبر تم آج کل بھی دین کو ہم لوگوں نے جو دین والے ہیں اور جو دنیا والے ہیں, دین کو ہم نے اپنے خواہشات کے مطابق کر دیا ہے. کیا کر دیا؟ خواہشات کے مطابق کر دیا. علماء کرام الا من شاء اللہ اہل دین طبقہ دین کی وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جو متفق علیہ ہوتی ہے, متفق ہوتی ہے, لوگوں کے درمیان متفق بات وہ رکھ دیتا ہے. نماز پڑھو, روزہ رکھو, روزے میں روزے کے فضائل, درمیان میں اعتکاف کا مسئلہ, اعتکاف سے فراغت تو اس کے بعد جو ہے فطرانے کا مسئلہ, رجب میں زکات کا مسئلہ, شعبان میں شعبان کا مسئلہ, ذوالحجہ میں ذوالقعدہ میں حج کے مسائل. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ چیزیں جو لوگوں کے خواہشات کے مطابق ہوتی ہے, خواہشات کے اگینسٹ نہیں ہوتی, وہ چیزیں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے. اللہ ان شاء اللہ یہ بھی اچھے بھی ہے, اللہ ان کو استقامت نصیب کرے. اکثریت لوگوں کے سامنے وہ مسائل رکھے جاتے, فضائل پہ اکتفا کیا جاتا ہے, وہ مسائل جو متفق ہوتے ہیں, مساق کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, فضائل کا مسئلہ, روزے کا مسئلہ, اعتکاف کا مسئلہ. اگر کوئی ان کرے یا نہ کرے کسی کو کوئی چڑ نہیں ہے, عقیدے کا مسئلہ, بلاغ کی رب رسم و رواج کی تبدیل نہیں کرتا. کیوں؟ وہ یہی سمجھتا ہے اگر میں نے کیا یہ چیز لوگ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے, میری جو جاب ہے میری جو نوکری ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گی, ختم ہو جائے گی. کوئی اپنی نوکری کو ختم کرنے کے در پہ نہیں ہوتا, سمجھا لیجیے. وہ لوگوں کی خواہشات اس کی تابیداری کرتا ہے, سود کا مسئلہ کبھی وہ رد نہیں کرتا, اس پہ زنا پہ, رشوت پہ, حرام خوری پہ, ملاوٹ پہ, ان چیزوں پہ رد نہیں کرتا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں رد کر دیا لوگ مجھے کچھ دیں گے نہیں, مجھے مسجد سے نکالیں گے. تو جن کو اپنے خواہشات کے مطابق کر دیا ہے, دل کے تپیلے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دوسرے جو لوگ وہ عوام الناس ہے, عوام الناس رہنی سے ہی کثر عوام الناس نے پوری کر دی. وہ بھی دین کے ان مسائل کو مانتے ہیں جو ان کے خواہشات کے مطابق ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خواہشات کے مطابق. عورت کو کہا جائے پردہ, وہ کہتے نہیں, ہو نہیں سکتا. یہ اس بے کچھ زمانے کی باتیں تھی, 1400 سال پہلے زمانے کی باتیں. ابھی کس طرح جو ہے آپ اس کو لاگو کر سکتے ہیں؟ ابھی یہ دور کیا ہے؟ نماز بالکل, روزہ بالکل, نفر بالکل, ذکر بالکل, پردے کی بات چلتی ہے. آگے سے فتوی اور بکواس شروع ہو جاتی ہے. یہ دقیانوسی ہے, مور مائنڈ ہے. کیا لگے؟ مور مائنڈ. کبھی دقیق النظر اور کبھی تنگ نظری, اس کا جو ہے بکواس کیا جاتا ہے. اگر شرک کی رد کی جائے, رسوم اور رواج پہ ترغیب کی جائے کہ شادیوں میں بے جا رسومات چھوڑ دی جائے, لوگ کہتے ہیں یاد یہ چیز ہے, وہ بھی کوئی شادی ہوگی جس میں جو ہے موسیقی نہ ہو. شادی تو اچھی لگتی ہے ان گانے بجانوں سے, اور غم جو ہے وہ اچھے نظر آتے ہیں رونے دھونے سے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شادی اچھی لگتی ہے گانے بجانوں سے, اور غم وہ اچھے نظر آتے ہیں رونے دھونے سے, مگر کس کی؟ مسلمان کی نہیں, غیر مسلمان کی. مسلمان کی غمی اور خوشی وہ اچھی نظر آتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے غم اور خوشی کی جائے وہ خوبصورت نظر آئے گی. گانا بجانا کیا ہوتا ہے؟ تو خواہشات, جو چیزیں خواہشات کے مطابق ہوگی اس کو فالو کرتے ہیں. مرد کو کہا جاتا ہے, عورت کو کہا جاتا ہے وہ احکام جو ان کی خواہش کے برخلاف ہوتے ہیں فوراً نہیں مانتے. نہیں یار, جو اتنا مشکل نہیں ہے, آسان ہے, ادھیر سر ہے, کوئی مشکل نہیں. آپ علماء نے اس کو مشکل بنا دیا. دین اسر کے کیا معنی ہے؟ جو جن میں آئے کرتا رہو جنت میں جاؤ گے. یہ دین اسر کے معنی ہے کہ دین کے اندر رہو گے تو آپ کی دنیاوی زندگی آسانی سے گزرے گی, اخروی زندگی آپ کی آسانی سے گزرے گی. مطلب یہ ہے, یہ مطلب نہیں کہ دین اور دین آسان ہے, اور دو مطلب آگے یہ ہے کہ جو کرو وہ کرو, بس دین ہے آسان ہے بس. تو یہ جو چیزیں شریعت کے خلاف ان کے خواہشات کے خلاف ہوا کرتی, ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی. جو خواہشات کے مطابق ہوتی اس کو فالو کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت به. آپ میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں. مومن نہیں ہو سکتا. تو استکبر تم لا تہوا انفسکم, خواہش دین کو خواہش کے مطابق نہیں کرنا چاہیے, خواہشات کو دین کے تابع کرنا چاہیے. خواہشات کو دین کے تابع, دین کو خواہشات کے تابع نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوان کیوں بن گئے؟ نبی علیہ السلام نے کہا بیت المقدس قبلہ, اس کی طرف پھر گئے. نماز میں حکم آیا بیت اللہ کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ہی میں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف مڑ گئے. صحابہ نے بغیر پوچھے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا. اللہ کی اس طرح سے کہ یہ چکر تا ہی نہیں, خواہش پوچھیں گے تو اس کے بعد دلیل ملے گا تو عمل کریں گے. پیغمبر نے کیا ہے, اللہ رأسی وائی نے ٹھیک کیا ہے. لا تاوان اس کو مالی چکر نہیں تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ کانا اس کے سامنے پڑا ہے, کب دودھا اس نے, کدو کے تراشے اس میں پڑے تھے. اس نے اٹھایا کدو کو اس طرح تراشے کو, تو انس نے کہا اے کدو یا رکش رتن ما احبک الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک, اے کدو میں آپ کو نہیں چاہتا, مجھے آپ مرغوب نہیں ہے, میں آپ کو پسند نہیں کرتا, مگر کیوں پسند کرتا ہوں کہ میرے محبوب کے آپ پسندیدہ تھے. یہ کیا ہے, پیغمبر نے جو کیا ہے اپنے خواہشات کو چھوڑ گئے, اپنے خواہشات کو کیا کر دیا, چھوڑ دیا. بس پیغمبر نے کیا ہے ٹھیک. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر گزرے, جب یہ پہنچے وہاں پر ایک زہرانہ تھا, عشائیہ تھا, اس کا پروگرام تھا. بڑے بڑے رؤسا آئے تھے یمن کے, آ کے بیٹھ گئے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق کھانے کے بعد اس نے انگلیا چاٹنی شروع کر دی. نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے, کھانا کھا جب تک آپ انگلیوں کو چاٹے نہیں اس وقت تک اس کو کسی اور چیز سے صاف کرنا یا پانی سے دھونا ٹھیک نہیں. اس نے انگلیاں چاٹنی شروع کر دی. یہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ اس سے جو ہے نوالہ گر گیا, اسے فوراً نوالہ اٹھا دیا, اس کو پھونک دی اور کھانا شروع کر دیا. کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کھانے کی کوئی چیز زمین پہ گرے اٹھاؤ صاف کرو کھاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے شیطان کے لیے مت چھوڑو. تو قریب ہی ایک بندہ بیٹھا تھا, اس نے کہا حضرت یہ لوگ کیا کہیں گے, بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, لوگ کیا کہیں گے. اس نے کہا آگے سے کیا آپ انگلیاں چاٹ گئے, زمین سے نوالہ اٹھایا, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ کیا کہیں گے. اس نے کیا کیا آگے سے, اس نے یہ کہہ دیا کہ کیا پیغمبر کی سنت میں ان احمقوں کے لیے چھوڑ جاؤ, پیغمبر کی سنت ان احمقوں کے لیے میں چھوڑ جاؤ. لوگوں کی خواہشات کو نہیں دیکھتے تھے, اپنی خواہشات کو نہیں دیکھتے تھے, اللہ اور پیغمبر کا جو حکم تھا فور اس کو عمل نہ مصدق نہ والے لوگ تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, اونٹ پہ سوار ہے, ایک مقام پہ اس نے سر کو نیچے کیا, شاگرد ہے, شاگرد نے پوچھا حضرت درختی کوئی پہنی نہیں ہے. اس نے کہا ایک مرتبہ میں پیغمبر کے ساتھ آ رہا تھا, اسی مقام پہ جو ایک درخت کی ٹہنی نکل چکی تھی, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو نیچے کیا تھا, ابھی میرا گزر ہوا. غلام کو زیب نہیں دیتا کہ آقا کا سر چکے اور غلام کا سر اونچا ہو کے جو ایک اس مقام سے گزرے. روکتے ایک مقام پہ اتر گئے تو پیشاب کے طرز پہ بیٹھ گئے. شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے تو پیشاب نہیں کیا, اس نے کہا نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ ایسے کیا تھا پیشاب, مجھے تو پیشاب نہیں آیا، مگر بیٹھ گیا کہ وہ جو ہے اسی مقام پہ رکے تھے، اس طرح کیا تھا، میں اس مقام سے اس طرح کی سر کیسے گزر جاؤں. لوگ تھے، پیغمبر کو دیکھ لیا بس ٹھیک، پیغمبر نے کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے. صدیق کو ابو جان نے بتا دیا آپ کا پیغمبر تو آج کوئی اور بات کیوں رہا ہے، ہاتھ کو گیا جنت دیکھا جہنم کے نظارے کیے، یہ کیا وہ کیا، ایک رات میں بیت المقدس، اس کے بعد آسمان. اس نے کہا آپ نے سنا ہے؟ ہم نے سنا ہے. صدیق نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اپنی خواہش سوچ فکر چھوڑ گئے وہ لوگ. اس لیے تو قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. امت وسط کا تعلق دیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا. سمجھا رہی ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ خواہشات کو چھوڑ کے دین کے تابع بن جائے، اپنے خواہشات کو دین کے تابع کرنے والے بن جائے، نہ کہ دین کو خواہشات کے مطابق کرنے تابع کرنے کی کوشش کرے. تو اس تک بر تم اپنے آپ کو بڑھا جانا، تکبر کیا. آگے کیا ہوا؟ ففریقاً کذبتم، تو ایک گروہ کو کذبتم جھٹلاتے، تو جھٹلاتے آپ میں سے ایک گروہ کو. کلام میں اصل میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو کہ فریقاً، یہ مفعول ہے فعل محذوفہ کا، کذبتم فریقاً، جس کے دلیل یہ فا ہے، کیونکہ فا جس مفعول پہ داخل ہوتی ہے یہ ماں باپ کے فعل کے لیے مفعول نہیں بن سکتی، قاعدہ ہے. تو فریقاً کے لیے فعل حذف ہے، وہ کیا ہے؟ کذبتم، کذبتم فریقاً. اور آگے جو کذبتم فعل ہے تو اس کے لیے مفعول حذف ہے، وہ کیا ہے؟ فریقاً. کلام یہ ہے کذبتم فریقاً، کذبتم فریقاً، تکرار ہے، استمرار ہے، ان کی روش کی طرف ترجمانی قرآن کر رہا ہے. یہ ان کا دستور اور عادت بن چکی تھی، آتا پیغمبر یہ لوگ تکذیب کیا کرتے، جھوٹ بولا اپنے، ان کے سوچ کے خلاف تھی، ان کے ذہن کے مطابق تھی. انہوں نے لوگوں سے مسئلے کو چھپایا تھا، پیغمبر آتا لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو بیان کرتا، یہ کبھی برداشت کرنے والے نہیں، فوراً فتویٰ لگا دیتے یہ پیغمبر جھوٹا ہے، جھوٹ کہہ رہا. تو آگے کی بات کیا ہے؟ فریقاً تقتلون، یقتلون، تقتلون، اسی میں بھی یہ قاعدہ ہے، تقتلون فریقاً، تقتلون فریقاً، قتل کیا کرتے ایک گروہ کو، قتل کیا کرتے ایک گروہ کو. ففریقاً کذبتم، کذبتم فریقاً، کذبتم فریقاً، تقتلون فریقاً، تقتلون فریقاً. فریقاً مفعول فعل حذف، تقتلون، تقتلون فعل، اس کا جو مفعول حذف، تکرار اور استمرار ہے. ایک گروہ کو جو ہے جھٹلاتے، وتقتلون وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کیا کرتے. باطل پرست کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے پہلے حق پرست کی تکذیب کیا کرتے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اپنی طرف سے لگا. جب حق پرست چپ نہیں ہوتا تو آگے سے ان کے قتل کا پروگرام بنا لیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو قتل راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اٹھاؤ، فقیر شہر بولا بادشاہ سے، ایک شاعر کے فقیر شہر بولا بادشاہ سے، بڑا سنگین مجرم ہے یہ آقا، انہیں مسلوب ہی کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ ہم سے مختلف ہے. سوچ مختلف، بادشاہ جو ہے بادشاہ کے سامنے فقیر شیر کہے گا ختم کرو اسے. تو جو علماء تھے ففریقاً کذبتم، وہ تکذیب کیا کرتے، جو عوام الناس تھے وہ کیا تھے، ففریقاً تقتلون، وہ قتل کے در پہ ہو جاتے. علماء کرام فتویٰ صادر کر لیتے ہیں یہ جھوٹا ہے، عوام الناس وہ کہتا اچھا اللہ پہ جھوٹ باندھا، اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے یہ کافر ہے. کیونکہ جب جاننے اور سمجھنے والا بندہ قرآن کے اوپر قرآن کی ڈائری اور رجسٹر کے اوپر کفر لگ دیتا ہے تو ابھی تو اس کو نالی میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی کہ نہیں, نالی میں پھینکنے کے لیے تو وہ تیار ہوتے ہیں, کفر کفر کو نالی میں پھینکتے ہیں. جب سمجھنے والے بندے نے, کیونکہ بے سمجھ بندہ اس کو کیا سمجھتا ہے یہ کیا لکھا ہے, یہ تو سمجھدار بندہ سمجھتا ہے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. جب اس نے کفر لکھ دیا تو ابھی لوگ تو اس کو کافر کہیں گے, کفر کو کفر کا خاتمہ چاہتے. تو علماء کسب کا فتویٰ, عوام الناس ان کے قتل کے درپے ہو جاتے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں خطاب کا تدمہ, وقالوا قلوبنا غلف, اور کہتے تو یہ لوگ, اور کہتے قلوبنا ہمارے دل خلف, غلافن اغلفن, ایک معنی پردے میں ہے, ہمارے دل پردے میں. کیا مطلب؟ ہمارے دل پردے میں ہے, آپ کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی, یعنی آپ کی بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ کی بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ کبھی شعر کہتے ہیں, کبھی جو ہے آپ عربی, کبھی فارسی, کبھی انگلش. آپ کی بات کہنے سے ہم تو سیدھے سادے لوگ گے, ہم ہی لوگ ہیں, آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. عوام الناس نے یہ کہا, اور جو علماء تھے تو دوسری معنی کیا ہے, وقالوا قلوبنا غلف, اور کہتے ہیں ہمارے دل غلف پردے میں ہے, یعنی بڑے ہیں علم سے. دوسری معنی کیا ہے, بڑے ہیں علم سے. علماء کرام نے کہا ہمارے لیے اپنا علم کافی ہے, آپ کے علم کی ہمیں کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے. الخط جو ہے علم کے کیا ہے, مخبلد علم کندوانی. مخبلد علم کندوانی, ساس علم کا مجد نشتا. ہم نے صرف پڑھائے, نہ ہوا پڑھائے, منطق پڑھیے, معنی پڑھیے, یہ پڑھیے وہ پڑھیے, آپ کے علم کی کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے. الخط علماء ہے, علامہ ہے, شیخ ہے. اور حقیقت کیا ہوتی ہے, حقیقت ہوا کرتی ہے وہ کودا پہاڑ سے نکلا چوہا, بڑی ہوتی ہے الا من شاء اللہ. تو یہ دو معنی ہے, آگے دو قسم کا تذکرہ عوام اور مولویوں کا. تو یہاں پر دو معنی میں نے کر دیے, ہمارے دل پردے میں, آپ کی بات ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی, یعنی آپ کی بات ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور دوسرے علماء وہ کہا کرتے ہمارے دل جو ہے بڑے ہیں علم سے, ہم خود بڑے عالم ہیں, آپ کے علم کی کیا ضرورت. ان دونوں معنوں کی تائید ایک ساتھ آپ دیکھ لیجئے. پہلے پہل آپ دیکھ لیجئے علماء کی بات یا جو ہے عوام کی بات, سورۃ حامیم سجدہ نکالی, حامیم سجدہ 24واں پارا, جلدی کریں جی, ٹائم ختم ہو گیا. آیت نمبر 5 دیکھ لیجئے, آیت نمبر 5 نکال لیا, سورۃ حامیم سجدہ. وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعون الیہ, وقالوا اور کہتے ہیں یہ یہود, قلوبنا ہمارے دل, جو کہتے ہیں یہ عوام ہمارے دل, فی اکنة پردوں میں ہے, مما اس سے, تدعون الیہ کہ تم پکارتے ہو, ہمیں بلاتے ہو, الیہ اس مسئلے کی طرف, وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں جو ہے وقر بھاری پن ہے, ومن بیننا وبینک حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے, فعمل اننا عاملون تو عمل کیجئے, اپنا کام کیجئے, ہمیں اپنے کام کرنے دیجئے. تو کیا مطلب ہے, ہمارے دل جو تھی اکنت ان پردوں میں ہے, مما اس مسئلے سے, تدعون الیہ کہ تم ہمیں پکارتے ہو اس کی طرح, آپ کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچتی. یہ تو کن کی کلام تھا, عوام کا. علماء کا کیا کلام تھا, آپ ذرا ایک پیج اس طرح دیکھ لیجئے, آیت نمبر 83 سورۃ مومن کو دیکھ لیجئے, ایک پیج پیچھے آ جائیے, سورۃ مومن 83 نمبر آیا. علماء کرام کیا کہا کرتے تھے, فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, جب کبھی آ جاتا ان کے پاس اللہ کے پیغمبر بمبیناتِ روشن دلائل کے ساتھ فرحوا بما عندهم من العلم تو خوش ہو جاتے ہیں یہ لوگ اس علم پہ جو ان کے پاس تھا علم سے جن کے پاس اپنا علم تھا اس پہ یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے اپنا علم جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے کیا ہے یہ اپنا علم جو ہے کافی ہے آپ کے علم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہتے ہیں یہ ہمارے دل جو ہے وہ پردے میں ہے اللہ رب العزت فرماتے بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بَلْ اعتراف کے لیے ہے یہ معصومہ کو جملے کی ترغیب کرتا ہے بل نہیں نہیں اللہ تم کہتے ہو ہمیں آپ کے بات کی سمجھ نہیں آ رہے غلط علماء آپ کہہ رہے ہمارے دل علم سے بڑے غلط اصل بات کیا ہے لعنہم اللہ اللہ نے ان پہ لعنت نازل کی ہے اللہ نے ان کو ملعون کیا ہے اپنی جگہ واپس نکالے جو سبق ہے بل لعنہم اللہ بلکہ لعنت نازل کر دی ہے اللہ نے ان پہ بکفر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی پہ لعنت بھیجے لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری رحمت کے کیا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری کو لعنت کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شرابی لایا گیا شراب کی حد مقرر نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی نبی علیہ السلام نے کہا جا آئندہ ایسا کام نہ کر اس نے دوبارہ شراب پی لی پھر لایا گیا نبی علیہ السلام نے کہا جا تیسری مرتبہ جب وہ پکڑا گیا شراب کی حد ابھی تک مقرر نہیں تھی تو ایک صحابی نے کہا مر لانا کتنا بڑا لانتی ہے تین مرتبہ معافی دلا دی پھر بھی یہ باز نہیں آتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں لانت نہیں کہنا ہے اس کا کیا مطلب ہے اللہ تو خود لعنت کہہ رہا ہے لعنہم اللہ اور آگے جو ہے صحابی نے منع پیغمبر نے منع کیا صحابی کو لعنت سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک جاہل ہوتے ہیں جاہل نہ سمجھ بے علم لوگوں پہ لعنت نہیں کہنا چاہیے مگر جو سمجھ کر ایک کام غلط کیا کرتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہوا کرتے ہیں بنی اسرائیل سمجھ کے باوجود علم کے باوجود اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا بل لعنہم اللہ بکفر فقلیل ما یؤمنون تو تھوڑے ہیں ان میں سے ایمان لانے والے قلیلن ما بے قلت تعلیم یہ قلت کے لیے تزویر کے لیے ما مزید تاکید کے لیے یؤمنون تھوڑے ان میں سے ایمان لانے والے ایمان لانے والے اکثریت لوگ جو ہے وہ منکر ہوتے ہیں تھوڑے لوگ جو ہے وہ ماننے والے ہوتے ہیں یہ تیسرا خطاب چوتھا خطاب تھا اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیا انکارہم من انبیاء السابقین اور خطاب کا تتمہ بالزجر تھا انشاءاللہ کل کے سبق میں جو ہے چوتھا خطاب وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُرْسَلْ كِتَابًا احبتہ ایک سرہ ورکلومنگا موسیٰ علیہ السلام والسلام تکیتابًا وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پسی کروں گا دپسی نور پیغمبران اور کروں گا عیسیٰ حود مریم تا واضح دلائن اور مضبط کروں گا دلرا پجبرائیل علیہ السلام سرا اچھا کلما اے ہر کلا چرا شتا استاز و پیغمبر بنا پاگا کام سرا چنی فخم زمنستا سو زمان غد بنن تاسو ففریقم کر زبتن ودرو جنکو لبن یوڑلا درو جنکو لبن یوڑلا وَتَغُوا فَرِيقًا تَقْتُلُهُ اَوَ جَلَبًا يَوَدْلَا وَجَلَبًا يَوَدْلَا وَقَالُوا اَوَائِدِي قُلُوبُنَا غُلْفًا زُنَا زَمْدَا فِبَرْدُو كِرِي دَبْدَرِ لَمَّدُو يَا زُنَا زَمْدَا فِبَرْدُو كِرِي اسْتَا فَخَبَرَ بَانِ نُقُوبُ بَلَّا نَوْمُ اللَّهِ نَا نَفَبَرْدُو كِرِي نَدَعِلَمْ نَدَبْدِي بَلْكِ پَلَانَتْ كِرِي بِلَرَا اللَّهَ فَسَبَرْدُكُ فَرْدَدِي فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ لگو پر لگو کی دو لگو ایمان روڑن کی دا اللہ پر کتاب بانے فقلیل ما یؤمنون مکمو پر کمو کی دو کمو منن کی دا قرآن دوست اور آخر